أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. Inshallah ci kartanu bur bi subhanahu wa ta'ala ñi ngi fasiyene jël tay qissatu yaqub wa yusuf alayhi assalam moy histoire yonent yalla yaqub ak yusuf domam yalla jam nek ci ñom ñaar alayhi assalam ikhwatal iman aturiduna an ta'rifu man huwa sayidina yaqub alayhi assalam mbokki julit yi ndax a jowo nañu xam kan moy yaqub huwa nabiyullahi yaqub mom yonenti yalla la won lu jitu lu mu meuna nek moy mom yonenti yalla la ibnu ishaq ishaq moy bayam yonenti la ibnu ibrahim ibrahim moy bayu ishaq yonenti la al khalil kharitu yalla kon mom yaqub du ko ndaw yonent la bayam yonent la mamam yonent la bokku na ci tour buñ ko gëna xamé moy Israïl bokku na ci touram tudde won nañ ko Israïl bi ngeen di dégg tay ci sen jamono état bi ngeen gis ñu taxawal ko tudde ko Israïl tour ba ngi baye ko ci touru Yaqub mom nga xamné loolu lañ ko tudde won wa huwa abul asbat mom moy bayu set yi fa huwa walidu yusuf moy wayjuru yusuf alayhi salam wal asbat al isna asara set yi nga xamne fuk ak ñaar lañ al isna asara wa kullu anbiya bani israila kanu min nasalihi mbolem yonent yi nga xamne dañu ñew ci banu israël mom yaqub ci mom lañ baye ko ci askaram lañ baye ko ki ci mujjé wa akhiruhum isa ki ci mujjé ñew moy isa ibnu maryam kon kër gi fami bi xéet wi suñu borom subhanahu wa ta'ala desalu len dara la tambalé ci ibrahim ismaïl ishaq Yaqub Yusuf ñom ñep ay yonent lañ ba ci Isa mo ci mujjé ñom ñep ci benn kër gi lañ bok Isa mo ci mujjé ñew deug deug kon budé taranga rek Yalla sedd na leen ko moy def seen imam ak seen bay ak seen sepp ñep nek ay yonent wa ta'ala bina linabda alqissata min awwalha ñew leen ñu and tambali histoire bi ca ñeul ben فلا تنبلي لقد أنجب نبي الله إبراهيم عليه السلام ولدا من سارة فسماه إسحاق ينتي على إبراهيم تكنا سخنا بتو سارة يا الله ما يكو تدوم بغور متو ديكو إسحاق لما كبر إسحاق بإسحاق دمي بمغ ja'alahu Allah nabiyyan yalla tan ko def ko yonent min al anbiya ci yonent yi muy tan di len yonni mom ishaq wa tazawwaja momin mu mag dadi tak soxna wa tazawwaja ishaq alayhi salam fa anjaba waladan samahu yaqub mom ishaq momin mu mag tak soxna yalla may ko ci dom bu gor mu tuddé ko yaqub fa asa yaqub bayna nabiyyin karimatayn ishaq yaquba dadi dundu ci digënté ñaari yonent mamam ak bayam mu nek ci digg bi yaqub mu ngi juddo dekk bu tuddu faddan aran ci ben gox bu tuddu kanaan dekk bobu lu don sen aada lan mo don sen diine moy jaamu ben xerem bu tuddu ashtar ister ben xerem bu tuddu ister ben jigen mo don saytu xerem ba jigen jangi tudon ister xerem bangi tudon ashtar mom yaqub mu dund fofu ba yalla may ko ndam fofu la takke ñaari soxna yu bok ndey ak bay ben nijaayam bu tuddu laban nekkon buru dekk ba moko may ñaari soxna yoyu kenn ka ngi tuddu layya kenn ka ngi tuddu rahim layya mo don awo bi rahil mo don ñaarel bi moy yaay yusuf ak binyamin ba mu tambale gis xerem bobu ñuy jaamu mu taxaw diko weddi mom yaqub jele na ci nattu yu reuy ba mu magge mom yaqub yalla maynako mu nek yonent fa sara nabiyan kariman alayhi salam mu nek yonent bu tedd mom yaqub bi mu takke soxna mu am ci fukki dom ak ñaar isna asara waladan fukki ño bok nday ak bay ñinen ñaar ño bok nday ak bay asgharuhum yusuf wa binyamin ñaar ñi mujjé juddu ci jabaram ñaarel bi ñoy ñaar ñoy gëna tuttu ci doomi yenen doomi yëp ñoo bokk nday ak bay yenen ñaari doomi mujjé ñew ñom ñoo bokk ñom it nday ak bay seen yaay mo tuddu rahil rahil lu muy tek moy ku gaawa dem ndaw si dafa gaawa faatu mata bis bi mu faato ci wasin ci mat la faatu bi muy jur ñaarelu dom bi ci la faato fam dom bi ba pare faatu ñaar dom yoy dong la ko yalla may lol nak waral na yaqub bëgg leen trop ndax ñom ñaar ay xalé lañ mbëgël gogu nak lan la jur moy magam yi iñane ko soxore ko da ne sunu baye de dafa jeng ndax da may dom te yemale wu len sen yaay limu tela faatu lol motax wa zalika li maut ummihima wa kazalika li annahuma asgharu awladihi sen baye gis na sen yaay dafa tela faatu baye wuñu fi kenn ndaysan mu taxaw pour ar len yar len ndax ñom ñaar ño gëna tuuti ci njabot gi waye seen yaay fatuna wa kana sa'iru abna'i min ummin ukhra yenen fukki doomi des yeb seen yaay ngi dundu benen yaay jeelen jur yaay joju mu ngi tuddu layya ba mu des yusuf ak binyamin seen yaay rahil la tuddu waye mbok yi walaqad ana sayidina yaqub alayhi salam min kasrati ibtilaat yonenti upp nat ci yonenti yalla yoni bo len di lim yaquba da ci bok ci yonenti yalla gëna tek natu mom bok na ci fuñuy tege ab yonent natu nak ma sama ak yow nit ordinaire bi lol motax yonenti alayhi salam ñoo upp nat ci kaw suuf no yonenti ñu upp nat lan motax ñom ñu upp grade ñu upp martaba ci doomu adama yi motax yalla subhanahu wa ta'ala upp nat gumulen nat waye mom yaqub ci yonenti upp nat la bok kon nat du wess wa kana min asad tilkal ibtila bokuna ci nat yoy yi ci gëna tar ma hadasa li ibnihi yusuf alayhi salam li xew ak ci domam bobu tuddu yusuf lolou won na la ne mom ci nat yu gëna reuy mom lolou la am wa ma dhalika kana radiyan bi qada'i llahi jalla wa ala sabiran sabran jamilan waye mbokk natu suko yalla tege nit lan mo ci war yonent bi tuddu yaqub liko yalla di nat ci domam joju tuddu yusuf yeb taxaw na ci kanamu natti liko nang li gëna reey ci nat mo yalla natu la nga nang radiyan bi qada'i llah yonent yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam da fa xey ben bis rek mu jakarlo Omar ibn al-Khattab mu laj ko ben question am mu'minuna antum ndax yeen gem ngeen yalla yonenti lola laj Omar lala Omar tontu nam waaw gem nañ yalla haqqal iman deug gem yent bi Omar fama alamati imanikum li wonane yeen gem ngeen yalla ndeke kon gem yalla dafa am lu koy woné ci nit gem na yalla ba pare ñoy xol li ngay wax ak sa jëf wuté kon gemu fama alamati imanikum li wonane gem ngeen yalla Omar mu ne narda bil qada su yalla dogalé ñun dañuy nangu gis nga yonent bi dafa mi ngi ni bat baangi ni radiyan bi qada illa dafa nangou ndogalal yalla dafa bok ci pass pass julit da ci bok arkanul iman nyaata la sita juroom ben yoy ban mo ci muju al iman bil qada wal qadar gem yalla ci ay dogalam ak ay atem muy tombe nak bo xamne yu bari dañ ci daanu ndax yombul ñu bari mën nañ wax ne man gëm na yalla ñew tracé nga xol gauche xol droite affaire bi neexu la nga ne ah waye nak légui ana li nga waxon dembu ne yow gëm nga dogal dafa bok ci pass pass julit juroom bennelu tombe bi nga gëm dogal nak ñaar la bu neex ak bu naqari bu neexé nga xamne yalla la su naqare nga xamne yalla la yenent bi motax bi yalla tracé mu dajé ak muy nu ko metti lol lu nakari daf ko muñ ko nangu yemu ci moy mu muñ sabran jamilan muñ bu rafet fa kana al jazaa'ul jamil mo ta yalla fay ko fay bu rafet anallaha jamaa baynahu wa bayna ibni yusuf alayhi salam ba'da firaqin istamarra 40 sana amna dom ji rir ko pendant 40 ans ñeen fukki at yalla dajalawat ko ak dom ci bu mu gënt mom yaqub mu gis malakal maut mu ne ko malakal maut yow yaay ray sama dom malakal maut ne ko ah wax deug yalla ñima dajay ray ak legui de yusuf bokki bobu la am confiance ne kon domam deewul def reer motax bi mu feñe mo ak yusuf feñe yalla wonale len digënté fa yusuf doon réré ndéssane ba muy nek xalé bu ndaw andon ak ay doomi bayam dem sammi ñu fexé ko dina ñew ci histoire am bu yexé waye fa yusuf feñé ak bayyi fa ko yalla délowé man na ñeen fukki at doom réer ko lool nat la wala du nat sa doom bo jur sa biir ha gën ko bëgg ci say doom am ci mom yaakaar dawo lek te ñewul dawo teud te ñewul dawo def dara lul mu ngi sawet ben bis mu and ak ay magam rek ñu fexel ko mu reer lan fëndum nga wër ba sonu déclarer ba sonu lolu jural nako sax mom yaqub bi doom joju reere pour ngeen xamne amna nakar dafa joy ba bëdi wéx mu gumba mu am boss lekatul nanatul mu dem ba ci digg ala bi mu tawax ba ben neek tudde ko baytul huzn neegu njaqare neegu naqar ci neeg bobu la teud ñeen fukki at ba yusuf fay ci neeg bobu la teud fananatul kërëm ndax neena njabot gi nga xamne ñom ñoko tek li mënatul xey di jakarlo ak ñom kon natou rigenul reey lolou waye natou yi dekku nako ci gem dogalal yalla muñ motax yalla fay ko fay bu rafet fa kanal jazaa'ul jamil yalla fay ko fay bu rafet annallaha jamaa baynahu wa bayna ibnihi yusuf yalla dajale nako ak domam joju reeron ba'da firaqin istamarra 40 sana ginnaw takaliko bo xamni man na ñeen fukki at 40 ans waliza fa anna yusuf sawfa atanawalu waliza fa ana sawfa atanawalu qissata yusuf wa yaqub alayhi assalam sawiyan wa zalika li annaha tu'tabaru qissatan wahid istaraka fi ahdasiha yaqub wa yusuf alayhi assalam motax mbokki ci qissasul anbiya bi ñu dugg ni muy histoire yusuf ak yaqub ben histoire la ci ñom ñaar ndax mëno netali yaqub te waxo ci yusuf mëno wax yusuf te waxo yaqub kon qissasul anbiya bi digënte yusuf la ak yaqub la ak yusuf ñom ñaar ñoko bok ndax ñom ñaar ño bok histoire bi mbokk yi yusuf alayhi salam ben bis li indi natou bi yeb natou bi ma len wax ne sank na yusuf fexel ko yalla subhanahu wa ta'ala mo bind ay nitam ay jaamam bim len bindé ba paré mom yalla mom moy sédélé xéweli moy fét moy sédélé ngénéel yi moy def lu ko neex fami bi xam nañ né fa kenn ci ñom doonu bayam ci yonenti gi ibrahim mo doon yonent ismaïl ak yaqub doon ko ya ishaq ak ismaïl doon ko ci kër ishaq yaqub donu fa ishaq nek yonent yaqub am nay dom fukki dom ak ñaar ñooñu kon fokk ci ñoom seen biir am ku ci bëgg donu yaqub baye ndax li ñuy ndonante du lu ndaw yonent la ak yonent pour ñu jox leen misal bu gëna jëgé xolal tay suñu khalifa yi di faatu di genn aduna léla nga dégg histoire ci biir kër gi kan mo wara donu khalifa gi ba tax yeen say khalifa bi sax bu nekké ci sukurat wala wolotul bopam day woté nañ bind diwa fi nek bala kër gi di tak yoyu histoire tak na ci sénégal ay kërru khalifa tak nañ ci amna ci kër yo xamné xex nañ ba kër yi tass dré tour ay nit dé lol motax yaqub kërëm am problème waye yalla moy seddel yusuf alayhi salatu wassalam ar-ru'ya allati ra'aha yusuf alayhi salam wa bada al-qissatu bi anna yusuf alayhi salam kana ghulaman yusuf bu ñuy netali jël benu histoire bi yusuf xalé la won xalé bu ndaw fanama mu nelaw ben bis zata layla mu nelaw ben guddii teud nelaw faraa fi manami mu gis ci gentam ahda asara kawkaban fukki bidew ak ñaar wa samsa wal qamar fukki bidew ak ñaar ñu and jant bi ak wer yi ñom groupe ñi ñew fekk yusuf fi mu tok ñu sujjotal ko ñom fukki bidew ak ñaar and ak jant bi ak wer yusuf gentu lolou bim nekké xalé fata ajaba yusuf waru ci gentu gi xalé la xamul lu muy tek min tilka ru'ya ci gentu gi waya wa ahassa bi anna hadhihi ar-ru'ya tahmilu bushra kabira mu yek ci bir interieuram ne gentu gi ma gentu dey ah dafa melne eumbe na mbekté denc na mbekté mbekté ci ndax yow nga gënt fukki bidew ak ñaar and ak jant beek wéru ñu ñew su jotal ki gënt lolu warna bekk kenn ci ñun tay bu gëntoon ñu indil ko ben conteneuru xaaliss dina dina bekk de ha do kontan waye bo gëntoon ñu ay fukki ponkal taxaw sa bunduk yor yor ay mbol de da ngay tit wala da ngay kontan da ngay tit wala nga gënt gayna di la dakk du nek mbikt ci yow jamais du nek mbikt motam mom bi mu gënte fukki bidew ak ñaari and ak jant beek wër yi mu xamne li dara la fa kana fama kana minhu illa anazaba fi tawwi wal lahzati ila abih dafu rek ludul gaaw bi mu yewo rek direct mu dem ci papam yaqub bi mu demé mu xaar demu rek aussi gis ngeen wala fi dañuy wax né cin bu naré neex bu baxé xéñ xalé bi nara tékki ëlëk bi mu nekké xalé lañ koy xam mag mi nara tékki ëlëk bi mu nekké xalé lool nga gis motax borom xam xam yi suñuy wax ci ñoom da ngay dégg ñu né ki ba mu nekké xalé lañ amon ci mom yaakar gis nga xalé bi mu yéwo mu dugg seen biir kër mu fekk njaboot bi yépp wër baay bi dafa noppi dafa noppi wantazala hatta zahaba ikhwatahu mu xaar ba mbokam yépp dem génn wa baqiya wahdahu ma abihi mom dong mu dess ak baayam mu do ko netali li mu gis ngeen lolou xam ngeen ni xereñ nga ci xalé bu ndaw mu tollu ci ay juroom ñaari at juroom ñetti at gënt gu melni ñew diko wax bayam fekk fa ay nit waye mu bayyi ba ñoo ñep genn mu wét ak baay ji dal dikoy wax histoire bi lolou xam ngeen ne dara la xalé bi du xalé neen benen bi moy baaji da nan tok di jangalé di jangal xalé yi di waraati waye baaji sa yu laaji ab laaj mom moy tontu papa ji commencé ko bayyi xel depuis bobu xamne ki kon amna lu yalla nara def ci mom ba mu netale papa ji histoire bi ne ko dama gënt fukki bidew ak ñaar ñu and ak jant beek wër wi dima su jotal bam ko netale yeb gënt gi nga xamne gis nako fala ma sami'a yaqub ba yaqub degge lolu min yusuf ci yusuf alayhi salam mu deg ci mom gënt gi mu xamne yusuf mi sayakunu lahu sa'nun azim mbir mu reey dina ko dina nek ci mom wa sayanalu manzilatan azima dina am daraja dina am daraja dina am martaba bu kawe bu reey wa rubbama takunu hadhihi ar-ru'ya bushra bi annahu sayakunu nabiyyan papa yi xalaat ne ko dama yaakar ne gënt gi dafa ñew diko bëggal ne mom moy nekk yonent xéet bi momay don ci yonent gi waye xam ngeen ne yonent yi waxon na len sank duñu nitu kessé alquran dañ ñuy netali qul innama ana basarum mislakum qul innama ana basarum mislukum man de yonent la comme yeen mislukum ha waaw nit la comme yeen yonent yi ñoy wax lol ci alquran wala inna ma'ana basarun ñun ay nit lañ ay mindeef lañ comme yeen ay nak dan moy difference bi dan moy difference bi moy yuha ilayya yal daf may wax ak man lol moy difference bi waaye yonent yi ni nit ñi juddoo lañ juddoo ni nit ñi dundee lañ dundee ni nit ñi faatoo lañu faatoo kon lan lañu ëppale nit ñi mooy lenn mooy yàlla mooy wax ak ñoom amul benn yonent bu yàlla dugal ci benn paara tëmbale la asamaan nga ni cëpp ci kaw suuf da nga am wuy jur papa ak yaay ñu ëmb la juroom ñeenti wër nga judd mindeef yépp ñoom yépp ay mindeef lañ amu ci kenn ku ñu ëmbul ñepp dañ leena jur comme ni ñuy juré nit ñi kon fi ñu takaliko ak ñun moy yalla moy wax ak ñoom motax ñu xam fu ñuy tek sen tank lolu moy martaba biñ ñu rawé daraja baangi non bay gi bako dom ji netalé histoire bi fama kana min yaqub illa an nasaha yusuf alayhi salam bi an la yaqus ru'ya ala ikhwatihi khawfan min an yahsaduhu mbokki ba papa ji dom ji netale papa ji histoire bi lan mo ci xew papa ji dafa laye bir dom ji neko attention de ling ma wax bul ko wax say mak bul ko wax say mbok bul ko len ko wax de lutax papa ji ragal na buñ ko ko bu len ko waxe ñu iñané ko ñu soxoré ko té buñ ko iñané soxoré ko lan lay jur moy dañ koy fexel lolou papa ji don tin nak mom momu jam moy yek nañ ko né mom gentina fukki bidew ak ñaar and ak jant ak wër diko su jotal ah gay na ko leg dal yow yaay bour bi ñun ñoy jami ñew dila su jotal dila liggeyel ñom non lañ ko firé bala bobu nak ñi ñuy nekk jami yow dila liggeyel dañ la ray dañ la sakal fexé yi jog li papa ji don ragal iñaré nañ ko bañ ko iñaané soxoré nañ ko yamuñ ci ñu jog nak légui diko fexel wazalika li anna yaqub alayhi salam liko waral nak moy yaqub qad tazawwaja bi imra'atin xon na len ko sank wa anjaba minha asara awlad amon na soxna mo am mum fukki dom ñoy ñoy mag yi ñoy taw yi summa tazawwaja bi imra'atin ukhra mutakkat benen jigen wa anjaba lahu yusuf bin yamin mo am ak ko bin yamin yusuf ak rakam bu tuddu bin yamin wa huma asgharu awladi aw awladihi ñoo ñoo gëna tuttu ci ay domam yi waliza fa inna haula al asra fukki ñu mag ñoñu kanu yata'amaruna da'iman ala yusuf toujours ñoñu mag ñoñu dañ dal gundu khatal yusuf lutax xalé bi su papa am toge ni xalé xalé la de ñew tok ci ko buy dem japp ci loxo bi lélé mu boot ko sax nak lu naturel la digënté papa ak xalé bu ndaw est ce que papa mëna genn chaque jour rek foko gis mu ngi boot tawam bu am fanwer ya mi ngi japp ci loxo bi mu ngi ko togal ci kaw mënu nek ba paré li gëna yéme moy ñaari xalé yu ndaw yi seen yaay dafa gañu kon ñoñu seen papa pour mu jégé len est ce que ñom rek la fi déssé lu yom la légui nak ñoñu biñu gisé lool lan lañ wax inna abana la fi dalalin sunu bay de ci rir gu ri la nek mom ñaari xalé yi la gëna bëgg ak ñun isulen buy dem tol ñom lay andal buy lek ñom lay wo mom mo leen di sangal bopam xolal ñun ñun de sekk ñok mom rek lu dul nuyo xolal ñom fuñuy concurrence ak fiñuy déggé té bay gi du question gëna leunté mais ñi seen yaay dafa faatu amuñu fi kenn benen bi ay xalé yi naw lañ mesure guñ kon laaj na ñu topato len pour ëlëk ñu mëna tekki ñom nak gisewuñ ko non ñu jog di fexel ñaari xalé yoyu ndax ñaari xalé yoyu dañu neewon doole ñu tuuti lañ woon walida nasahu abuhu bi kitmanir ru'ya lol mo taxone mom yusuf bimu ñewé di netali baaji genti gi baaji nako bul ko netali alquran diñ ko wax ci suratu yusuf aya 5 yalla mu ne qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwan mubin. Aduwwan mubin. Bayi muné qala muné ya bunayya yow sama ndom, ya bunayya yow sama ndom. Pokoka sa yow sama dom. Ñaari baat yoy duñu ben. Yow sama ndom ak yow sama dom. Yow bayi boy ak yow bayi ñaari baat yi du ben de. Ban mo upp yermane? Bayi boy ak yow sama ndom. Gis nga yermane gi muné ko yow sama ndom. La taqsus ru'yaka bul netali sa gentigi ala ikhwatika ci say mbok say frère ala ikhwatika say frère lol motax ku japp ne samay mbok duñ ma def lu bon dañ la jekku dañuy wax sax ne histoire bi muy netali ne law bi bi mu rombe garab gi bu ko gor munul ko dërem mu dem jëm sey miñ gi di dor munul ko dara garab gi da ko ne bo mo beugé dalel da ngay jël ci sama mbokk mu jappalé la de ngeen wax bi mu dem dam ci ben bankas bu roy yett ko ba mu rafet da ko duggal ci semiñ ñett minute mu dalel garab gi kan mako dimbali pour mu dalel mbokam mbokk motax boy am mbokk yalla nga am mbokk yu bax yu ragal yalla mbok bis bo ci amé ñu bon musiba dal na la parce que mbok mëno leen recc mëno leen raw yaak ñomay ben waye tamit say mbok buñu nekké ñu baax organisé buñ la jappalé nga dem amna ben téré ci téré iqra yi la borom xam xam dañuy jangal fofu xalé yi ne leen nit dafa wara and ak ay mbokam ñu netali fa ben histoire ben njombar bu doon course ak mbonat xam ngeen njombar xam ngeen mbonat njombar ak mbonat bu dox daw ha njombar ha njombar bi dafa romb nu mbonat bi rek ne koy yow ki njombar bu bon nga yow li fi nga nek fi ngay de dara nga mul rek mbonat bi ne ko pourtant yow mal dakh daw mune i mune ko nañ course ku gagné jël nangam monat bi delu rek daldi dajale mbokam yeb man nañu témèr mu dajale len ne man de dama am ben course bu may préparer ñu ne ko yakkan mu ne ma ak ñombar ñu ne ko hi yow xam nga ne ñombar la daqa daw ñoy démé di nañu course ak ñombar mu ne way dañuy def fexé mu ne ban fexé lañuy def mu ne xam nga ñun ñepp nuro ñu ne wa ñun ñepp nuro kenn mu ñu ñoo xamé ñu ne wa mu ne dañuy tass ci yoon bi rek comme yoon bi da gudd mais juroomi mètre yu nekk rek kenn da fay taxaw ba bañu yegg fi arab bi nek am ko fa taxaw bu yegg sey rek fa koku taxaw ne ko ñeuk na la bu yagg premier bi da taxaw ci arrêt ci départ bi ñu siffle rek ñombar départ seen kenn ci kanam mu ne wa ñi ki mom ki mu ne daw di mu dawat 10 mètres gis kenen mu dawat 15 mètres gis kenen bu muy am 100 mètres mu fekk kenn taxaw ci arrêt bi nako ñeuk nañ la bu yagg man suma bu legi ma nga fi ñu dajalo dem ñibi baye ñombar tok di xaw di onk ak ay cioram metam xamul ne ñe dañ ko jouer plan gagner ko fekk mom mo len dakk daw waye ñu ne nit day and ak mbokam bu bëggee gagner lool day won ne so amé mbokk yi bax waye bis bo amé mbokk yi boy musiba dalay dal lool motax ben borom xam xam bu mag bu muy faatu dafa dajala ay doomam ñun ñep ñu tok ci salle mu indi balé bantu balé xam ngeen balé li ñi balé mu ne domi dam len ko lolou buñ ko essé won légui ci jakk ji kenn du ko mën balé limuy touti touti touti touti touti bant yoy ñu dajala ba mat ñaar témèr ñu tak ko ñukoy balé boko bëggé dam do ko dam ben sax la wax du ci dam ben ku ko wedd ni buñ jullé gé paré bo ñibé sa garé essayé ko bo ñëwé neel indi balé do rër de ndax ci sa rër dana yex tak way du balé duñ dam xalé yi dam ba sonu mëno luñ balé gi dara mu ne la tek len ñu tek mu ne rocc len par ben bant ngeen dam ku nek rocc ni tipit mu dam mu ne wala lañu jang fi ben xale bi ne ko ah banti de biñu bolowé kenn mënul len dara mais biñ len séparé damaté nañ len mu ne ko wala li moy mbolo li la bëgg ngeen def sama ginnaw suma faato na ngeen and nek ben dank bis bu ngeen takaliko we ñu damate len comme ni ngeen damme balay mu nek lu wir lolu moy mbolo moy dole yadullahi ma al jamaa loxo yalla mi ngi and ak mbolo baaji neena dom ji bul netali sa genti gi say mbok gis nga dafa melni xale diko laaj waaw suma len ko netale nak mune faya ki du laka danañ la fexel duñ ci yem sax kay dan danañ la fexel ak pexé lol motax fexel nañ ko lutax bay mune ko inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin shaytané nonu doomu adama la shaytané moy ñew dugg ci say mbokk shaytané moy ñew dugg ci kër gi jaxassé jaxassé jaxassé yu gis jigen ñi ku nekk commencé wo domam gis ngeen seen bay ñaari xalé yi la bëgg yeen fukk ngeen yeenay mag yeenay dem tol yeenay yor xar yi yeenay sammi yeenay indi dundu bi yeenay yeenay waye xolal ñaari xalé yi re xalé yi commencé seen pap motax problème yi mag goor ñi am seen bir kër yépp seen yaay yi ñoko sol doomi mu ra doomi dootu ñu degg ak bay waaw lélé sax ñu gis ci ndaysan goor gu magget xalé yi di liggéey dootul xam du xam salaire doomi ñaata la waye yaay ji ñokay xam même bu ñuy may papa ji sax ci yaay ji lañu ñëw ne ko wa mère joxal pa li quoi na ci japp quoi temps yi dëkk bi neex légui nak mère bi moy dox digënté digënté wé xalé yi xolal loor ci ko xamné mo doon jënd kayé mo inscrire mo doon fay mo doon yobbu ci autom mo doon ba mais gis nga rawatina nak bul am jabar yu bari nak ay bo répé ba am jabar yu bari nak la ilaha illa da lañuy yey nopi xalé yi ba nuyo lañuy sikh ak yow da lañ yalla bal inshallah mbokk yi li mo doon dar ci tay ba semaine bi di ñew yalla yalla def ñu ndeg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.